Velkommen til Dagbog fra Davos med Pernille Enggaard og Christina Bortrup. Gennem 48 år har verdenseliten sat hinanden stævne i den schweiziske alpeby Davos. I år er Radio 4/7 taget med til World Economic Forum for at finde ud af, hvad der optager regeringsledere, toperhvervsfolk og de største kulturpersonligheder lige nu. Velkommen til Dagbog fra Davos. Vi er på tredje dag, og Christina, det har været en lidt speciel dag i dag. Ja, det har været sådan lidt en skiftedag. Man har tydeligt kunne mærke, at der er sådan et vakuum mellem de store, vigtige politiske taler med nogle vigtige budskaber, og så Donald Trump, som jo skal tale i morgen. Det virker i hvert fald, som om der er en del mennesker, der er rejst hjem allerede, som åbenbart synes, at de har deltaget i det, som de mener, at der var vigtigst. Men altså, Donald Trump er jo landet i dag, og der er rigtig mange, som er spændte på dagen i morgen. Og det var jo faktisk sådan, Christina, at da vi tog toget, vi bor i Klosters, som er, hvad er det, 5 kilometer her fra Davos, der er mange, der henviste til Klosters, fordi det jo er vokset gennem de her 48 år World Economic Forum, så det rykker sig lidt ud. Men vi tog toget ind her i morges, og da vi sådan var, eller formiddags på vej ind, så har vi jo set, der ligger en helikopterlandingsbane ikke så langt herfra. I Wolfgang. Og det ved vi godt, hvor jeg er. Det ved alle. Det lille, en anden lille landsby, ja. Tæt på Davos. En lille, ja. Og der har vi så nogle gange set en helikopter eller to komme flyvende og lande. Men da vi tog toget ind i morges, der kom altså 7. Det var en helikopter-kortage, der fløj igennem luften. Så vi bedte lidt på, at det var herr Trump, der landede der. Og der var også nogen, der havde set ham. Var det en time siden, da vi sad med i toget, der mødte ham i lufthavnen? Ja, de havde set, at hans store fly landede i lufthavnen i Zürich. Og derfor så kunne det passe med tiden. Men du har ret, Christina. De vigtigste politiske skåltaler, de er afleveret her på World Economic Forum sådan i den officielle agenda. Så i dag på programmet, der har der været den fjerde industrielle revolution, som egentlig var overagendaen sidste år, som selvfølgelig bliver båret videre i år, og som handler om den teknologiske udvikling herunder især kunstig intelligens, som jeg hørte, er ligesom den tech-ting, som de fleste sådan køber ind på. Blockchain er der selvfølgelig også, Internet of Things bliver der også talt om, men altså kunstig intelligens er det, der sådan bliver nævnt mest. Og så selvfølgelig også, at som vi har talt om tidligere, der er et økonomisk positivt outlook, altså samtlige taler siger, at det går godt, men det er nu, vi skal gribe chancen så for ligesom at ruste os til, hvis det pludselig går den anden vej. Og det, man så taler meget om, det er selvfølgelig det, vi kalder bæredygtig vækst, som handler om kamp mod klimaforandringer, social ulighed, og det er jo som også mange af de første taler, altså skoletalerne, åbningstalen med Narendra Modi, Merkel og Trudeau har adresseret. Og man kan sige, Trudeau var også på talestolen i dag, det handler så lidt mere om Canada, men ellers så er det, Theresa May var også på scenen og talte lidt omkring EU. Det er jo ikke Brexit endnu, men det Theresa May gjorde, som hun har gjort egentlig op til flere gange, det var egentlig at sende et signal til EU, jamen hør nu her, vi har andre legekammerater end jer, så hvis I, når nu vi forlader EU, så er der andre, vi kan tage med til bordet og tale med. Og det er måske også for at presse EU lidt til ligesom at sige, okay, at indgå nogle andre handelsaftaler. Men i det her bæredygtighedsagenda, der havde vi Malala Yousafzai, kunne vi lide, om hun hedder det, Christina? Ja. Som jo er ung pakistansk kvinde, som tilbage i 2012 sad i sin skolebus. Taliban stoppede bussen, gik ind i den og skød hende på klodshold. Hun er blind i det ene øje. Hun er så sidenhen taget på den her verdensrejse og fortalte om unge kvinders, eller bare kvinders rettigheder. Hun er faktisk den yngste Nobelprismodtager, så vidt jeg husker, tilbage i 2014, som var 17 år, der fik hun Nobels fredspris for det arbejde, hun gør. Men hun var altså også på talerstolen her i Davos i dag. Ja, og som vi tidligere har været inde på den anden dag, da vi besøgte den her Equality Lounge, så er det jo sådan et stort tema, det her med kvinder hernede, og i det hele taget ligestilling, både mellem kønnene, men også mellem rig og fattig. Men Christel, det er jo sådan faktisk, at det lød som om, der var nogen, der bankede på døren. Det kan være, at vi lige skal fortælle, at vi faktisk sidder, hvis der er en lidt speciel lyd herinde, og det pusler lidt en gang imellem, så er det faktisk, fordi vi sidder i et baglokal, som er sådan lidt et baglokal til en bar på Hotel Europa, lige midt i Davos. Der er gamle pizzabakker og gamle drinks og champagnekøler og sådan noget. Jeg har faktisk været et finere sted i dag. Imens jeg har siddet på et fint hotel og lavet interview, Christina, så har du faktisk været på flugt hele dagen. I hvert fald et par timer i dag. Ja, jeg har været med i noget, der hedder En dag i en flygtningsliv, hvor man altså simulerer en dag på flugt. Og det var arrangeret af den humanitære organisation, der hedder Crossroads, som faktisk har lavet noget lignende i Davos siden 2007. Men det er altså første gang, de er rykket så tæt på det store kongrescenter, hvor alle de politiske ledere og topchefer jo mødes i den her uge. Og de er rykket ind i Hotel Hilton Garden i kælderen. Og det betyder, at der er mange flere tilsyneladende i år, som kommer ind og prøver det her. Det er åbenbart virkelig blevet talk of the town. Mange taler om, at det skal man prøve det her. Og alle dem, der arrangerer det her, det er tidligere nødhjælpsarbejdere eller flygtninge. Ja, hvordan er de havnet her midt i Davos, Christina? Jamen, det er faktisk en organisation i Hongkong, der hedder Crossroads, som ligesom laver de her simulationer hver dag, som ligesom er specialiseret i det. Men det er faktisk en tidligere topchef, en brite, som har arbejdet for flere store multinationale selskaber og har deltaget i World Economic Forum flere gange, som har fået den her idé, fordi han havde den der fornemmelse af, når man går rundt i Davos, som vi jo også har talt om, at der er ikke så mange almindelige mennesker her. Jo, nogle få af dem, der bor her. Men ellers er alle jo folk, der repræsenterer rigtig mange penge og rigtig meget magt og indflydelse. Men kan sige, fordi jeg mødte dig lige efter, at du havde været på flugt, og du var temmelig berørt. Der var stadig tårer i din øjenkrog. Fortæl lige, hvordan foregik det her? Jamen, det varede faktisk 75 minutter, og det startede med, at man fik en lille briefing udenfor for en dør, og så fik alle kvinderne et tørklæde på. Og vi fik udleveret et sådan laset ID-kort, om vi skulle passe godt på. Og så stillede vi op på en række, og så blev døren åbnet, og så var det bare en helt anden verden nede i den her kælder. Hvem var du på flugt sammen med? Jamen, det var jo alverdens altså topledere fra forskellige lande, direktører, venturekapitalfonde, porteføljemanager, alle mulige sjove mennesker i jakkesæt selvfølgelig. Og pludselig så står man det her, kommer man ind i den her verden, som jo kunne være i Syrien eller et andet sted, hvor der er støvet, man kan høre, der bliver skudt, der er soldater i uniform med store våben, som bare skubber til en og siger, skynd dig, hurry, hurry, hurry. Og så alle løb bare var ved at falde over hinanden, mens bomberne fløj over hovedet på os. Og det er lige så hårene rejser sig, når jeg fortæller om det nu. Fordi det var faktisk en meget virkelig oplevelse. Jeg har selvfølgelig ikke prøvet det, men hele fornemmelsen, både fordi du kunne dufte eller dufte, og du kunne mærke støv i næsen, og så kunne du høre de der ting. Hvor længe var I på flugt? Var det sådan en dag? Fik du aftensmad? Faktisk flere dage. I virkeligheden var meningen, at det skulle være, man skulle opleve, at man flere gange skulle sove i de her bitte små telte, som flygtninge jo sover i de her lejre. Vi var 10 mennesker i hver, og jeg kan godt love dig for, at man sidder tæt i sådan et lille bitte telt, så kommer de hele tiden ind med du ved, lommelygter og lyser i hovedet på en, og man føler sig slet ikke trygt der, og så siger de bare, sov! Og det kan man jo ikke, for man er bange, og man mærker faktisk den her frygt, som man jo må mærke, når man virkelig er på flugt. Fik du noget mad? Nej, overhovedet ikke, fordi så, da det så, der var vand og brød, og så sagde de, at man skulle stille sig op på række, og man skulle, først så skulle man jo registreres med de der ID-kort, og alle skulle lægge på knæ og skrive det. Op i køen, hvis man havde penge, så kunne man få mad. Og det kunne man kun få, hvis man havde penge til at købe en lille skål, man kunne fylde brød og vand i. Og jeg havde jo ingen penge på mig, men jeg havde ringen på. Og så sagde han, you pay with your jewelry. Og jeg sagde, nej. Og så sagde han, så gå hjem i dit telt og være sulten. Så sagde han bagefter, så gik han hen til mig, den her soldat, og så sagde han, at du kan også lave business med mig, sagde han. Du kan betale med, at du får besøg af en mand i aften, og så kan du betale, så kan du få mad. Og så sagde jeg selvfølgelig nej igen. Og så satte jeg mig ind i teltet alene, og så sad jeg bare der og tænkte på, hvor længe kunne jeg fortsætte sådan her, for jeg kan jo ikke få noget mad i den her flygtningelejr. Og så blev jeg ramt af en ret ubehagelig følelse. Man kunne også høre, at der var selvfølgelig, det hele var jo simuleret, men der var en kvinde, der gik i panik, som simpelthen mistede fuldstændig fatningen. Og der var også døde mennesker, der blev båret ud, og altså folk, der var syge og sådan noget. Men der blev jeg ramt af den der følelse af, at hvis jeg nu havde penge og kunne købe mig lidt mad, ville jeg så dele det med en anden, der ikke havde noget. Og så tænkte jeg, jeg har 2 børn og en mand, og jeg skal overleve det her. Jeg er nødt til at tænke på mig selv. Og det var meget ubehageligt at mærke den der følelse, når det virkelig er overlevelse, man er ude i. Så jeg vil sige, det var meget effektfuldt. Da vi så alle sammen kommer ud fra den her, lige pludselig så siger de, okay, I kan godt komme ud af teltene nu og tage jeres tørklæder af og komme tilbage til du den overlevede. Virkelige verden. Ja, så sidder man der og kigger på hinanden, og jeg må indrømme, altså, jeg var helt våd i ansigtet, fordi jeg, altså, det var så, det var meget stærkt følelsesmæssigt. Den er lidt svær at komme igen på, men hvor mange mennesker, for hvor mange mennesker i verden er det her hverdag i dag? Jamen det var nemlig et af de tal, som jeg må indrømme, altså dem tænker man jo ikke lige på hver dag, men det er faktisk 65 millioner mennesker, der er på flugt, og dem, der kørte det her, fortalte jo så også, eller spurgte os så, er I klar over, hvor mange år man tilbringer i en flygtningelejr i gennemsnit? Hvad tror du? 2-3 år? 65 år. Nej, undskyld, 25 år. Okay. Det er jo fuldstændig vanvittigt. 25, men det er fordi, det man kan jo godt være 65. Man kan jo være flere generationer. Altså, der er jo nogle områder i verden, som vi har glemt lidt. Altså Kongo, Uganda, hvor folk har levet i flygtningelejre i årevis og i flere generationer. Og vi mødte faktisk også, vi blev præsenteret for en tidligere børnesoldat fra Uganda, som var 16 år, da han blev kidnappet og tvunget til at slå hele sin familie ihjel, inden han blev børnesoldat, som så er kommet ud af det og nu hjælper andre mennesker. Vi mødte en læge, der hjælper børn med posttraumatisk stress. Men Christine, hvordan, nu kan jeg høre, hvordan du reagerede på det. Hvordan I har stået som en gruppe bagefter, hvordan påvirker det de andre i gruppen, som jo man siger er privilegerede mennesker? Jamen det påvirker folk rigtig meget. Man kunne se, at alle havde tårer i øjnene, og det der så var fedt ved, at der stod alle de her mennesker, altså de her tidligere flygtninge og aktivister og sådan noget, som stod der, som man havde, de præsenterede sig selv, og så havde man faktisk mulighed for at gå hen og fortælle eller tale med dem. Og der blev man sådan indirekte opfordret til, hvordan kan du selv bruge din privilegerede situation, hvordan kan du selv bruge den indflydelse, du har i det job, du har, eller den virksomhed, du er i, til at gøre en forskel for de her mennesker. Mm. Og det var der mange, der gjorde, og gav business cards og sagde sådan, vi vil gerne lave noget i New York, og vi er en virksomhed, der gerne vil have flygtninge ind, hvad kan vi gøre? Og så der er ingen tvivl om, at det satte følelserne i gang hos de her mennesker. Der var også en kvinde, som arbejder i USA, som fortalte, altså i San Francisco, som fortalte, at hun lavede projekter med Microsoft og Starbucks om netop at ansætte flygtninge og træne eller uddanne flygtninge i kodning, altså børn, som simpelthen kan blive klar til en fremtid, hvor man får brug for de her kompetencer. Så det var super. Det var en vild oplevelse, og man kan sige, at det hele går ud på, det er jo at fortælle eliten, altså I har nogle muligheder for at gøre en forskel, ikke? Der skal ikke så meget til. Når man er på det niveau, det er en flygtningelejr, hvor det er meningen, man skal være sikker, og man kan slet ikke føle sig sikker på nogen måde, så det er små og ting, der kan gøre en kæmpe stærk signal at sende netop fra Davos World Economic Forum, hvor du har hele verdens elite samlet, regeringsledere, toperhvervsfolk, kapitalen er her også. Så ja, det der er fedt ved det her er jo så, at de laver det så godt og så virkelighedsnært, så det kommer helt derned på det niveau, hvor du får det helt ind i kroppen med alle sanser. Det følte de også selv, de gjorde en forskel ved at lave det her? Jamen det er helt klart, de havde selv tårer i øjnene af dem, der, altså de sagde, vi er så glade for at være her i Davos, og de sagde sådan, tak fordi I kom, de var jo... Er de andre steder end Davos? Det er vel ikke, de er opfundet kun for at være her? Nej, altså organisationen, som laver det her, laver det faktisk i Hongkong, så hvis man synes, at det her lyder interessant, så kan man faktisk prøve det, hvis man kommer til Hongkong. Der laver de daglige simulationer, og man skal bare booke det. Crossroads hedder organisationen. Men altså, mens jeg har været igennem det her i dag, Pernille, igennem hele følelsesregistret, så har du jo siddet og spist kanapéer eller sådan noget på et fint hotel, ved jeg? Ja, nu er jeg helt vildt dårlig samvittighed. Nej, men okay, ja. Jamen, det er faktisk det, er i forlængelse af det her, hvordan vi som, vi som privilegerede mennesker, og specielt jo i Vesten, kan hjælpe dem, der er mindre bemidlet, og hvordan partnerskaber med private virksomheder og fonde og... partnerships, ligesom kan hjælpe blandt andet de her mange flygtninge, som vi har. Jeg mødtes med Torben Møller Petersen. Han er administrerende direktør for Pension Danmark, en af vores største pensionskasser hjemme omkring. Hvad er det, en 700.000 medlem, 700.000 danskere har altså deres pension i den her kasse. Vi fik en snak om netop, hvordan private investeringer og den private sektor kan komme mere i spil i forhold til at skabe en bæredygtig fremtid, som jo er sådan overligger en overagenda på World Economic Forum i dag, altså hvordan, eller i år. Hvordan vi skaber en fælles fremtid i en splittet verden. Torben Møre, hvorfor er du i Davos under World Economic Forum i denne her uge? At deltage i topmødet i Davos er en helt fantastisk mulighed for at etablere netværk med vigtige partnere og potentielle partnere i virksomheder og i regeringer i lande, hvor vi er eller gerne vil være aktive. Det er samtidig også et sandt overflødighedshorn af informationer om det nyeste nye inden for videnskab, IT, som gør, at man vender hjem fyldt med gode idéer og inspiration. Så det har vi gjort nu i flere år, og det er noget, vi virkelig ser frem til at værdsætte. Nu, vi var faktisk på samme fly hernede i mandags, Torben Møre, og jeg er jo rookie hernede. Det er min første gang. Du har så været hernede flere gange. Er der noget i år, der skiller sig ud i forhold til de andre år hernede? Altså, hvis man sammenligner med sidste år, så er stemningen meget mere optimistisk og positiv. Sidste år var Davos nærmest sådan i granatschok over valget af Trump som præsident og Brexit i England. Og var altså virkelig forvirret over, eller bekymret over, hvordan den dagsorden Davos repræsenterer, nemlig globalisering og internationalt samarbejde, om den var ved at bryde sammen. Det har det sidste år så vist, at den ikke gør. Altså, vi har haft en række valg i Europa, som er faldet sig fornuftigt ud. Macron, som præsident i Frankrig, tyder godt på EU's muligheder for at blive genaktiveret. Og selv Trump har vist sig at være mere moderat i sin praktiske politik, end man havde forventet. Det kan godt være, at han stadigvæk twitter de mystiske ting, men hvis man ser på det, der er gennemført, så har det faktisk været altså mindre dramatisk, end det mange frygtede for et år siden. Hertil kommer, at Davos-topmødet startede med, at den internationale valutafond, IMF, valgte at offentliggøre sit World Economic Outlook netop her. Det er jo første gang, at IMF har valgt den her lokation til at offentliggøre sit outlook. Og så har de præcis jo også udtryk for den betydning, IMF tillægger Davos-topmødet. Men det outlook, det var en opdatering af det seneste outlook fra efteråret, og viser, at den økonomiske vækst i verden faktisk tegner til at blive endnu bedre, både i 18 og 19, end tidligere forventet. Globalt set regner IMF med vækst på lige knap 4% i 18 og i 19. Så derfor opfatter man meget hernede situationen som sådan et sweet spot. Altså, vi har et par år, hvor verdensøkonomien kører godt på alle motorer. Altså, det er et synkront økonomisk opsving i Asien, Europa og USA, og endda med Europa som dem, der har rykket bedst fra. Og derfor også faktisk en unik mulighed for at reparere på tingene. Der er sådan et amerikansk udtryk, der siger, at det er, når det er, når solen skinner, man skal reparere sit tag. Sådan at det er i orden, når det begynder at regne igen. Og det er meget den opfordring, der kommer hernede fra. Altså, husk nu, eller brug nu det her pusterum, 2 år med god økonomisk vækst, til at få gjort noget ved de udfordringer, som, hvis vi ikke gør det, gør, at næste nedtur kan blive rigtig ubehagelig. Og det handler om, at stadig er en række lande, der har alt for store gæld, altså offentlige gældsproblemer, og derfor er låst i finanspolitikken, altså har ikke mulighed for at stimulere at bruge finanspolitikken til at stimulere økonomierne med, hvis det måtte være nødvendigt. Der er brug for at arbejde med arbejdsmarkedsreformer, som sikrer, at arbejdskraften bliver opkvalificeret til at håndtere de både muligheder og udfordringer, som den nye teknologi repræsenterer, og som er emner, som fylder rigtig meget hernede. Og endelig er det nødvendigt, at man tager, kan man sige, de folkelige oprør, som valgene i Europa og USA er udtryk for, alvorligt, og gør noget for at sikre en mere fair fordeling af den økonomiske vækst gevinster. Men du har fuldstændig ret, Torben. Jeg synes også, at de taler, jeg har hørt, så er der jo en enorm økonomisk begejstring og positiv indstilling. Der er selvfølgelig også en anden spor, der hedder, at hvis den her vækst skal fortsætte, så er der den bekymring, der hedder, at det skal ske bæredygtigt. Det vil jeg gerne vende tilbage til. Vi bare lige sådan her på nogle årene, så er det jo, nu har Moody, han lader selvfølgelig ud i åbningstalen, så har vi haft Merkel. Og du har sådan ret, Macron var på scenen i går og sige Francis back og tale ud for den. Men det vi jo alle sammen venter lidt på, det er jo, at Trump, han lander faktisk her i dag, han skal på talerstolen i morgen. Hvor meget er han fyldt i dine samtaler hernede? Jamen, der er selvfølgelig mægtig stor spænding om, hvilken tone Trump vil anvende. Altså, vil han så at sige række hånden ud til det internationale samfund, som er repræsenteret her, og bekræfte USA's rolle som aktiv deltager i det internationale samfund, USA's commitment til fortsat at være tilhænger af frihandel og globalisering. Eller om han vil bruge Davos som en talerstol, virkelig som en general prøve på den State of the Union-tale, han skal holde hjemme i Washington den 30. januar, og altså virkelig en tale til sit hjemmepublikum, til sine egne vælgere. Og der er meget forskellige vurderinger af, om han vælger det ene eller det andet. Jeg tror dog mest på den positive version, baseret på det, jeg har hørt fra de rigtig mange amerikanske regeringsrepræsentanter, der er sendt i forvejen herned for at gøde jorden. Jeg har selv deltaget flere møder med deltagelse af den amerikanske finansminister Mnuchin, som har brugt al sin taletid til at understrege, at USA fortsat er tilhænger af free trade, og at det, at man nu ønsker at genforhandle nogle handelsaftaler, som er 50, 60, 70 år gamle, kun er udtryk for, at man ønsker, at free trade også skal være fair trade. Det er klart, at det man... Det kan man have med forståelse for, fordi om USA's meget store handelsunderskud over for nogle lande har været ligesom grundlaget for hele Trumps retorik om at gøre Amerika stærkt igen. Men Torben, det er jo sjovt, du siger det, for nu er jeg jo journalist, og sådan mediemæssigt, så er de udtalelser for USA's udenrigsminister, det er jo sådan blevet tolket lidt som en optakt til en handelskrig og yderligere handelsrestriktioner mod Kina, og der har vi jo haft Jack Ma, Alibaba på scenen og talt under tale mod det her handelskrig. Det lyder som om, du er sådan lidt mere moderat i din tolkning omkring de her udtalelser fra USA. Jamen, jeg mener stadig, det er spændende at se, hvor Trump han lægger sig i morgen. Og man har jo også selv gjort sit for at skabe usikkerhed, nemlig ved, at man faktisk i går vedtog nogle forhøjede toldsatser på import af hårde hvidevarer fra Asien, med den begrundelse, at de gik for hårdt ud over amerikansk industri. Så der er bestemt bekymring for, om der bliver sendt en proces i gang, som om ikke handelskrig, det synes jeg er for voldsomt et udtryk, men man fører til en svækkelse af verdenshandlen. Og når det er et reelt bekymring, er det jo, fordi der er to driver i det aktuelle økonomiske opsving. Det er, at den private sektors investeringer er pænt på vej op, og at verdenshandlen faktisk for første gang siden finanskrisen for små 10 år siden, nu vokser hurtigere end økonomierne. Altså udtryk for, at vi er tilbage på globaliseringssporet. Det er klart, det kan blive svækket, hvis man ikke nøjes med en toldafgift på køleskabet, men går videre ned ad den vej. Nu kan jeg afsløre, at jeg har fanget dig i en hotellounge, så derfor vi har sådan lidt hyggesnak i baggrunden. Din kalender hernede, Torben Møre, sådan, du er jo for Pension Danmark og har nogle aktiviteter hernede. Jeg kan forestille mig så mange andre, at den er tæt pakket. Hvad har du foretaget her der, de sidste par dage og i dag også? Jamen, jeg har haft fornøjelsen at deltage i forskellige møder eller sessioner, som det hedder, og diskuteret så forskellige emner som udfordringer til pensionssystemerne, til hvordan vi opfører os som ansvarlige investorer, når vi skal investere vores medlemmers opsparing, og hvordan vi kan hjælpe med til at mobilisere privat kapital i stor skala til at eksekvere på FN's 17 bæredygtighedsmål frem til 2030. Og det er faktisk det, jeg skal snakke om i dag også. Ja. Hvilket panel er det så, du skal sidde og diskutere det i dag? Ja, altså lige om lidt, så skal jeg ind til et panel, der skal diskutere, hvordan vi i Pension Danmark fortolker opgaven som ansvarlig investor. Og det bliver noget med at fortælle om vores program for bæredygtig byggeri, hvor vi faktisk er meget langt fremme med at dokumentere, at når vi bygger nye kontorer, boliger eller hoteller, det så er på en bæredygtig måde. Vi vil også fortælle om vores store satsning på investeringer i vedvarende energiinfrastruktur, som vindmølleparker og biomassekraftværker og det slags, som eksempler på investeringer, der på samme tid giver et rigtig fornuftigt afkast til vores medlemmer, men samtidig også giver sit bidrag til den nødvendige grønne omstilling. Og så øvrigt som en lille add-on, jo også skaber rigtig meget vækst og beskæftigelse i Danmark, fordi vi har en meget stærk industri, der leverer alt fra turbiner til de tårne, vindmøllerne skal stå på. Men har vi noget nyt at tilbyde i den her med at få rejst kapital til, at vi skal nå FN's 17 verdensmål her egentlig, om ikke særlig mange år? Jamen, det har Danmark faktisk. Det kan lyde underligt, men altså, vores lille land har faktisk så at sige, opfundet nogle helt nye finansieringsmodeller på det her område, og som tiltrækker sig meget stor opmærksomhed. Og der er ligesom to sæt. Det ene, det er nye former for offentlig-privat samarbejde. Man kalder det blended finance. Modeller, hvor man kombinerer offentlige udviklingskroner med hårde penge fra pensionsselskaberne. I Danmark har vi etableret to fonde, den danske klimainvesteringsfond og den danske landbrugsinvesteringsfond, i et samarbejde mellem det, der hedder Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, som er statens organisation til at foretage investeringer i udviklingslandene, og så et antal pensionskasser herunder pensionen af Danmark. Vi har gået sammen med, på den måde, så får man meget større kapacitet, end hvis staten må nøjes med sit eget beskedende budget til udviklingsbistand. Og vi får adgang til projekter, vi ellers vil have til for at være for risikable at gå ind i. Så det er sådan en win-win situation, og har medført, at vi har gennemført en række rigtig gode investeringer. Bare et eksempel, vi er medinvestorer i, hvad der er blevet Afrikas største vindmøllepark, Lake Turkana, i det nordvestlige vindombruste hjørne af Kenya, hvor der nu står små 400 Vestas turbiner og venter på at blive suttet til Kenyas strømforsyning. Et projekt, som giver også et rigtig fornuftigt afkast, leverer faktisk 20% af Kenyas strøm, og samtidig også giver afledt positive effekter for danske virksomheder. Hvad? Ja. Den anden model, vi fortæller om, er nyere dato, og man kunne have det et privat-privat partnerskab. Vi har i efteråret et meget spændende model sammen med AP Møller Holding, hvor AP Møller Holding og foreløbig tre danske pensionsselskaber herunder Pension Danmark, har etableret en fond, som vi kalder African Infrastructure Fund, som har rejst en milliard dollar, og som skal foretage investeringer i infrastruktur i Afrika. Så kunne du spørge om, hvad forstand har vi på det? Og det har vi sådan set ikke specielt forstand på i Pension Danmark, men vi har så været i stand til i samarbejde med AP Møller Mærsk at hente et hold af erfarne folk ud fra AP Møller-organisationen, folk, der i mange årtier har gjort forretninger i Afrika, har været der og ved alt om at bygge og drive containerterminaler under de konditioner, der nu gælder for at lave forretning i Afrika. Så vi får adgang til ekspertise, erfaring, og vi stiller så kapital til rådighed i stor skala. Når du har været her i Davos i denne uge og fortælle om det her, specielt den sidste case, hvordan har reaktionen så været på det? Ja, den har været passende imponeret, og det er faktisk et af de første eksempler på, at man i så stor skala ser et samarbejde mellem en erfaren industriel spiller, i det her tilfælde AP Møller Mærsk, og så store institutionelle investorer, eller pensionsselskaber. Og den fond, vi har lavet, bliver sandsynligvis en af de 2-3 største fonde, der investerer i infrastruktur i Afrika. Det er veje, jernbaner, havneanlæg, energitransmissionsanlæg. Alt sammen, som er noget, som er helt nødvendigt, hvis den private sektor og økonomien skal vokse i Afrika. Ja, for hvad er perspektiverne i de her to modeller, Torben Møller? Ja, så det er selvfølgelig det her med, at vi får adgang til interessante afkast i nogle af de dele af verden, hvor økonomien vokser allerkraftigst. Men der er også jo den meget, synes jeg, vigtige ekstra dimension, at vi ved at understøtte en sund og dynamisk erhvervsudvikling i for eksempel Afrika, er med til at skabe forudsætningerne for at fjerne eller mindske hele flygtningeproblemet. Altså, hvis vi får skabt et gode arbejdspladser og gode vækstmuligheder i afrikanske lande, så vil færre unge afrikanere føle det nødvendigt at søge lykken i en gummibåd hen over Middelhavet, men vil kunne se sig selv og se sin fremtid i deres eget land. Så der er faktisk også et pænt fodaftryk på bæredygtighedsmålene i den her indsats. Betyder det, Torben, at hvis jeg ligesom har min pension hos dig i Pension Danmark, så er jeg faktisk allerede en del af de her to projekter? Jamen, det er du. Og også i selvfølgelig alle de andre ting, vi gør. Faktisk er det sådan, at vi over de sidste små 10 år har bygget en portefølje af vedvarende energiinfrastrukturinvesteringer op. Altså, vi ejer vindmølleparker, biomasse, kraftværker og solparker i Europa, Nordamerika og snart også i Taiwan og Australien, som faktisk tilsammen har en kapacitet til produktion af grøn strøm, som er mere end hvad alle vores 700.000 medlemmer årligt forbruger i strøm. Så vi kan faktisk fortælle vores medlemmer, at de ikke bare får et godt afkast på deres opsparing, men de faktisk også grøn strøm fra deres egen vindmølle, der kommer ud af stikkontakten, når de tænder for lyset derhjemme. Og det er jo altså grønne og ansvarlige investeringer også for jer pensionsselskaber, der ligesom er på agendaen og har været det et stykke tid. Men hernede i Davos, hvor meget fylder FN verdensmål, hvis du sådan går rundt til de møder, du er, og på gaden, og ellers, og de der måske stille samtaler foran kaminpejsen eller cocktailpartisen om aftenen? Det fylder rigtig meget, måske ikke lige til aftens cocktailpartys, men sådan den del af dagen, hvor debatten er mere seriøs, der er det helt tydeligt, at rigtig mange virksomheder har valgt at lade FN's bæredygtighedsmål være ligesom grundlaget for den måde, de tænker forretning på. Og det er ikke kun fordi, de gerne vil gøre verden til et bedre sted. Det er også fordi, bæredygtighedsmålene er jo et stort katalog af forretningseksport investeringsmuligheder. Og her har Danmark jo en helt særlig gunstig udgangsposition. Rigtig mange af de løsninger, der efterspørges inden for så forskellige områder som energi, vand, sunde fødevarer, bæredygtige byer, har Danmark svar på. Man kan bruge det udtryk, at Danmark faktisk er sådan et kinderæg, hvor man kan tre ting på én gang. Vi kan invitere folk til Danmark og vise, at det kan så gøre. Vi har fremragende løsninger inden for alt fra grøn energi til fjernvarme til rent vand og bæredygtige byggerier. Vi kan som det andet element i kinderægget vise dem de virksomheder, der leverer løsningerne på alle de områder. Og så kan vi jo som det tredje, og synes jeg ret vigtigt element, også tilbyde, at pensionsselskaberne stiller op med langsigtet finansiering. Vi kan jo faktisk tilbyde fuldt finansierede turnkey-projekter inden for rigtig mange områder til lande, som skal i gang med den rejse, Danmark har været på i mange år. Her afslutningsvis, Torben Møre, en af vores naboer her ved bordet, de går helt amok. Så er der meget snak om, det ved jeg også selv, at det her World Economic Forum, at der er sådan forskellige grader af, hvor man ligesom har adgang til. Der er kongresscentret, og specielt der, også, der kan man også deles ind, så er der Hotel Badge, som er det 15.000, der render rundt forskellige steder. Hvilke møder på sådan en forum giver mest værdi for dig? Er det sådan de offentlige panel, eller er det lukkede møder, eller er det sådan om aftenen, når man sidder og slapper af og får sig en social fred og ro? Altså, der er to slags møder, som er vigtige for os. Det ene, det er de high-level diskussioner, vi inviteres til at deltage i inde i kongresscenteret, og hvor kun dem, der er partnere i forumet, har adgang. Så er der de typisk altså lukkede møder om specielle emner, og hvor journalister normalt ikke har adgang, og som finder sted på hoteller osv. rundt omkring i byen, og hvor man oplever en meget, meget ærlig og intensiv diskussion. Så der er gode tilbud både til dem med det fine badge og dem med det mindre fine badge. Tak skal du have, Tom, og fortsat god World Economic Forum. Christina, det er vores sidste aften i Davos. Det samme gælder for de omkring 20.000 andre deltagere her i World Economic Forum. Hvad skal vi finde på? Ja, der er jo mange muligheder. Der er drinks hos Wall Street Journal, som har sådan en lounge på Belvedere Hotel, ved jeg. Og det kunne sikkert være et meget spændende sted at hænge lidt rundt og finde ud af, hvem der kigger forbi der. Der er også et arrangement om kvinder, som du talte om tidligere i dag. Så Ernst & Young og Forbes Magazine, de holder en reception til ære for magtfulde og dygtige kvinder. Jeg tænkte, der vil vi sgu passe meget godt ind, tænker jeg. Efter ikke, to gin og tonic, så kan jeg finde meget powerful. Ja, så kan du. Nå, tak. Ej, men så har vi jo fået sådan nogle fine guldnåle, som jo giver os adgang til en fest, som bliver afholdt et hemmeligt sted i aften. Og det er jo sådan, ud over det officielle program, som man kan gå ind og kigge på WE Forum, altså WE Forum, så er der også en app, der hedder Davos X-appen. Og det er den, hvor alle de her uofficielle arrangementer, altså selvfølgelig kun dem, som man gerne vil have folk kommer til, alle de helt uofficielle arrangementer. Dem kan man ikke finde nogen steder. Men den her app, der kan man se, at der i aften er en fest, hvor lokationen først bliver offentliggjort kl. 23. I appen. Det er da også meget spændende. Jeg ved ikke, om jeg holder så længe. Hvis jeg har været til Powerful Women på Belvedere til Schusser kl. 8, så tror jeg... Hvis vi ved, hvor vi lander hen, så lidt med igen i morgen.